Jó reggelt! Ez itt a Jól van ez így! A YouTube FM-en. Tartsanak velünk ma is! Hisztizzünk, meg sérjünk. Köszöntsétek a tekéket is! Tekia, jött ma! Jó reggelt nekik is! És kezdjük! Élőadásban ismerte be a tiszás influencer, hogy léptem nyomon fideszesekbe botlik. Nem akarjuk elvenni senkitől a reményt, mondta Jól van ez így, és a fókuszcsoport Nagy Ádámja, aki nemrég vidékjáró körútra indult, amelyben ráébredt, hogy Belpesten kívül nem belpestiek élnek. Azt meg kell adni a Mandinernek, hogy nem Fóki Csopi ádikáznak, ilyesmi, nem? Ez tehát ezért legalább kiírták két műsort rendesen, az nevedet is. Majd akkor most gyorsan Mandinerre rácáfolunk. Mert Egerben konkrétan fideszes nem találtunk. Pedig targetáltuk a végén, mert tényleg ránézésre teljesen fideszes emberekhez mentünk oda, és azok se azok voltak. Én kicsit lehangolom. Ritka az ilyen. Most vártuk a hétvégén a Debrecen ilyen, ott még vegyesebb a dolog, de akkor majd jövő héten jön a Egri. Ráadásul úgy, hogy ugye előtte lévő nap volt a Orbán Viktor, és hát arra is meg volt a véleményük. Az összes fideszes buszok. Mindenki azt mesélgette, hogy gyanús, hogy a webkamerát kilőtték, a Orbán fotósának a tudását, azt mindenki éjjenezte, mert hogy hát nem volt az, tehát hogy tömnek, nagyobbnak tűnik a tömeg, mint ami valójában volt, azt írják. Nyilván azért sokan voltak, meg sokan kimenek ezekre a rendezvényekre, de hogy azért többen kritizálták, hogy azért nem volt akkor full house ott a téren. Mi nem találtunk, basszus, tényleg nem találtunk. Pedig provokatív kérdések készültem. Igen? Igen. Már megbeszéltük egyszer, hogy most már azt kéne, hogy oda menni, hogy miért támogatják azt, hogy gyerekeket prostituálnak ki szavazattal, és ezt akartam kérdezni nagyjából, de hát nem tudtam kitől. És tényleg a tizedik embertől, akit mondom, megkérdezem, hogy a másik hogy látja ezt, a másik oldal, de a fideszes oldalt nem tudtam meghallgatni erről. Ez van, látjátok, nem szoktunk válogatni, tényleg mindenkit belevágunk, és akkor most meg az lesz, hogy már hát közel itt a választás, úgyhogy ilyen reményteli videókat. Átlibbent, mint a Tölgyes, jól mondta, átbillent a közhangulat. Lehet, hogy Tatabánya ellentéte lesz ez a videó. És amúgy az látszik, hogy általában az szokott lenni, hogy találjunk már egy tiszást, vagy egy ellenzékét, vagy valami kritikus embert. Most meg az volt, hogy hol egy fideszes? Tényleg már a legfideszes, ilyen ekkora bajusz izé, nem tudom, székelyzászló, ilyen tarsolya jövő, én mondom, ez biztos legalább mi az ánköz, és ő se. És mi a fasz van? Hol vagyok? Elképesztő. Amúgy majd akarok, ha már országjárás, mondjuk nem tudom, hogy Orbán meddig nyomja, meg ővel nem mehetünk. Végig. Nem, most de volt egy ilyen lista. Egy tiszás napot azt én is végig akarok venni, és akkor ott az embereket interjúztatni, hogy ne csak a lehangoló dolgok legyenek. De akkor ezek szint megelőzt, volt a Gerben az Egri igen. Videó megelőzi akkor. Cserébe viszont nem lesz mit kivágni. Tehát ilyen reddire kirakni, hogy ilyen bolond ember hőbörög, meg nem tudom, egy mondaton belül megszápolja saját magát. Békemeneten. Aztán lehet, hogy úgy meg tudja vágni, majd a sün, hogy az is jön. Na az meló lenne. Az amúgy egy ilyen, hogyha vágót kerestek, akkor ez szerintem egy ilyen feladat lehetne, ilyen felvételi feladat, hogy azt vágd meg úgy, hogy ilyen full fideszesnek tűnjön. Eger. Nem egyszerű. Aztán lehet, hogy Eger. Vagy egy full fideszes. Eger az amúgy nagyon, mi volt ott legutóbb? Fideszes 51-35, vagy ami ilyesmire nyer, de hát ugye nyilván a mostani koalíció az nehéz. De egyébként a polgármester is fideszes, de ott viszont úgy fideszes a polgármester, hogy valami 30%-kal nyert, mert ugye olyan volt, mint Győr, hogy a fideszes, az előző polgármester, aki független, vagy mit tudom én, és Mincuglo? Volt egy ilyen... igen. Reméljük nem, de igen, hogy ott ilyen 33%-kal egy polgármester a fideszes csávó, szóval hogy azért maga Eger az nem tűnik túl kormánypártinak. A választókeret meg a Nódon gerrymandering, ez minden kis faluhoda kellett volna mennünk, de hát azt azért nem fért bele. Még valami? Hát ezt hozzá tudjuk kötni máshoz, de hazafele a Palávert hallgattuk. Atyaustan. Tehát az egy nagyon ijesztő buborék, tehát hogy ez nem az, tudom, itt azért... Tehát a valóságnak a ferdítés, tehát oké, hogy húz valamerre a nézeteink, meg bármi. De az, hogy a valóságot ilyen szinten tagadni, az elképesztő. Tehát, hogy a világ legelmebetegebb emberi betelefonálnak abban a műsorban, és a Gajdics, az csak így hümmök köz meg. Aha, igen, igazán. Tehát, hogy volt egy nő, aki már arról beszélt, hogy iskolában a pszichológusok, azok így megfertőzik a gyerekek agyát, és akkor azért lesznek én ellenzék. Igen, és akkor nem azt hallod a Gajdist, hogy azt mondjam, hát tanár nincs abban a kurva iskolában, nem, hogy pszichológus. Én jártam iskolába elég sok évet, egy iskola pszichológust nem láttam soha, ami ott dolgozott, vagy max volt, hogy nem tudom, havonta egy, talán nem tudom, egy órára bement. Nálunk sem volt. Ezt nem tudom, hogy valami amerikai filmbe vette, de a végén már ilyen Rothschildokról beszélt a nő, de a Gadzsics bele nem szólt. Ugyanez a, többen említették ezt a ukrán zászló, hogy felháborít, hogy a nemzeti mellettel, a tisztás mellettel a ukrán zászlót direkt provokálták a magyarságot, hogy a ukrán zászlót, és így a Gadzsics, igen, nagyon igaz. Miközben konkrétan fotó van arról, meg videók, meg már az összes tagját annak a rohadt társaságnak kivandalít, hogy ilyen fidelitásos, hát ilyen gyerekek konkrétan. Amúgy, na jó, azt majd megnézzük, de felháborít, hogy ilyen 16-7 éves gyerekeket odaraktak, és annyira hülyék, hogy előtte amúgy a fidelitásos taggal fotózkodnak. Szóval, és ez egy egyértelmű valóságtagadás, hogy Gajd is nem mondja azt, hogy hát azért, hát igen, azért ez necces, mert azért nem tiszás akció volt, hanem úgy tűnik, hogy nem. Igen, az provokáció volt. Nem tudom, itt azért nem fogjátok hallani, nem tudom, Orbán beszédem, meg a Békemeten nem volt senki, meg 25-ször annyian voltak. Nem igaz. Nyilván többen voltak a Nemzeti Meten, de azért mind a ketten sokan voltak. Ez engem annyira felháborít. Na mindegy. De nem érted, hogy az igazság a kettő között van, amikor valaki irdatlan nagyot hazudik, és ferdít meg, hogy valaki próbálja az objektivitást, és az emberek azt hiszik, hogy akkor van középen az igazság, ha meghallgatják a hazugságot, meg az igazságot, de ez nem igaz. Ez a hozzáállás is néha furcsa nekem. Elolvasom a Telexet, meg az Origót, és akkor az igazság középen, ez nem. Azt hinnéd, az egyik, az egyik Origót, százszor, meg az Indexet. Egyik százszor több pert elvesztetted, hogy mennyit hazudik. Az igazság az nem a kettő között van. A hazudós ember, meg a... Szóval nem tudom, ezt sem értem teljesen, amikor az emberek ezek ebben vannak. Úgyhogy szégyelj magát, Gajdics, de hát nyilván nem szégyeli magát. Na majd üvöltözhet, hogyha egyszer eljut hozzá valami műsorból, ilyen vörös fejjel, így bajszal lerepül, annyira üvöltözik. Hát szégyelje magát, azt kell, hogy mondjam. Gajdics, az nagyon, milyen ideges lesz majd. És milyen, tényleg milyen, az a paláver, az amúgy. Én hozzá vagyok szokva ezekhez a véleményekhez, meg videókat, amit nézünk, de hogy ez az amúgy... Igen, ez egy agyrohadás. Ez egy maximális erőadás. Meg kéne néznem egy részt a fókuszcsoportban. Mondjuk van ilyen paláver lesen szoba Discordon. Már össze vannak szedve dolgok, de hát ez tényleg ez kriminális. Hát lassan tényleg a legdurvább ilyen konteó, tehát tényleg eljutott a Rothschildig a Tiszától, tehát hogy már mindenki... Hát most már tényleg már azok az emberek, hogy mondjam... A roncstársadalom. Idézzünk a Puzsértól, azt szerintem jól megfogalmaz. Hát ez, sajnos ez van. Most lehet ezt jó fejkedni, minden, de ez tényleg már roncstársadalom, aki ezeket a hülyeségeket még beveszi. Azt akartam mondani, hogy most már a könyvek kb. 60%-a, több mint 60% elfogyott, nagyon köszönjük. Így állokkoltatok dolgokat. Amúgy azt kéne, hogy így, ahogy fogynak, így állokkolódnak dolgok. Vagy mit csinálunk, amit amúgy is csinálnánk. De valószínűleg pár héten belül elindul egy új csatornánk, azt nagyon várom. Nyilván kicsibe indítjuk jól van az is spin-off műsorral, és aztán a kulturális csatornát pár héten belül szerintem elindul, és aztán majd megyünk tovább. Azt a csatornán sok műsor tervezünk, mindenféle interjúk, film, zene, stb. Mindenféle témakörben, és nagyon várom, hogy elinduljon, úgyhogy az is jön nem sokára, úgyhogy kösz a támogatást. Például ilyenekbe forgatjuk vissza. Azaria is fellép Puzsér Roberték rendszerbontó nagy koncertjén a választás előtt két nappal. Lesz egy mondta, ilyen össznépi koncert. Nagyot a Puzsér, de nem számítottam. Vagy ha igen, akkor ilyen Live Aid-esre számítottam, tudod, hogy ilyen nagyon sokan. Nem, és akkor még pár számra. Hát igen, de hogy így azt néztem, hogy így nagyon gyorsan így feleződik a népszerűség az Azaria, és utána mi volt a de második kávé? De még lesznek kávé, bejelentések, nem? Igen, Iván and the Parazol, ami nem rossz, de azért már nem tudom. És akkor utána már, nem tudom, Koli, aztán meg a Koli az a népszerű. Népszerű, értem, de azért nem... Na, érted. Ami mit gondoltál, ki lesz még itt? Hát nem tudom, azért vannak egy hasonló szinten, de Azaria, mindegy. Kardos Horváth János, jaj, ő nem megbolondult már? Vagy nem tudom, én nagyon szerettem. Basszus. Hát a Kaukázusnak volt az énekese, aztán néha voltak furcsa dolgaik, meg ők is ilyen, befogadta őket a NER, de lehet, hogy rosszul emlékszem. De én nagyon szerettem régen az Kaukázust. Ja. Na, úgyhogy ilyen nagy koncert lesz előtte két nappal. Igen, na, de még lesznek előadók elmetek bejelentve, úgyhogy igen. Még biztos szervezgetik. Ez az, olyan, mint a Sziget, ez az első év, amit bejelentettem. Hát csak két hét múlva lesz. Jó, hát most hova siessenek, hát ingyenes lesz, gondolom. Most szervezik a többit. Hát amúgy aznap pont Szajanói lemez bemutató lesz, és én szerintem azon leszek. Pont rászervezték, bár lehet, hogy ez délután lesz, én nem tudom, hogy ez hogy van. Hát ha ilyen sokan vannak, akkor gondolom korábban kezdődik. Ja, azért lehet, hogy még szerintem a hősütő nem lesz. lehet nézni. Sokáig igen. koncertezni. Az, hogy van egy buli, ahol... De azt utána kéne előre nagyon rossz bulizni. Jó, de lehet, hogy ez itt lehet biztatni a fiatalokat arra, hogy menjenek el szavazni, ne otthon legyenek. Mert és... tiktokozzanak már, meg ja, szívják a hülye az öreg anyád az elmegy szavazni, behúzza az X-re, behúzza a Fideszre, bár szólj neki, hogy a Mi Hazánkra is húzza be, az a biztos. Ez volt a palaverbe. Igen? Na, hogy hát, és felhívnám a figyelmét Otto, hogy ilyen csalásra buzdítanak. Csalás, csak érvénytelen szavazás. Ugye, amit nekünk kellett például, amikor a népszavazás volt ilyen, direkt ilyen hülye kérdés volt feltéve. Az arra biztatni valakit, hogy így szavazom, az lehet, hogy csalásnak minősül, nem? Írja meg, aki tudja. Én nem tudom. Mi nem tudunk semmit. Na mindegy, azért küld el a nagymamának a képet. Nem, hát vagy inkább a könyvet olvast föl neki. Na, az még jobb. Húsvétkor. Mert elfogynak a könyvek. Húsvétkor föl lehet olvasni neki. Na, húsvéti ajándék. Ne haragudj. Melyiket szeretnél? Lopást? Morális? A morális legalja dolgok közül választanál? Ez most a vegyes hírekből van? Ja, azt hittem, nem, a híreket könyvből, nézik. Hogy, így, hogy most melyiket érzed, mama, dobj egy kockával. Morális csődöt, vagy gazdasági csődöt, mondja. Gyere, mama, igen. Mi az? Minden napra jut 3 a választás. Lehet, hogy ilyen kártyajátékot kellett. Amúgy azt lehetett volna, de, hogy ilyen, tudod, ilyen, vannak ezek a gyűjtögetős, hogy így kibontod, és van benne 5 kártya, és abból néha valamelyik ilyen... Legenda. MNB lopás legendás kártya. Nagyon és sok igen, pénz. Igen, és ilyen rendes, ilyen egy ilyen közéleti gyűjtögetős, és ezt mindig lehetne újakat is belerakni. Aha, és akkor mondjuk, ha mit tudom, más kormány, akkor jönnek az a kiegészítő. Igen. Hát nem kiegészítő, ezt mindig update-ed, és mindig bele... Jó, de úgy nevezik ezeket, hogy kiegészítő. Jó, ez egy jó ötlet. Szerintem jó, mert ezek végtelen pénzt lehet ezekkel keresni, az emberek ezek gyűjtik, meg egy csomó ugye, ami és ritka, second hand market, sok... és akkor magunknak csinálunk az egyet-kettőt pluszba. Ja. Bazd meg. Na jó, ezt vágjátok ki, ezt nem hallotta senki, jó? Ne pokémonosat gyűjtsetek, akkor már inkább közéletét, nem? Kártyagyűjtögető felnőtt. Amúgy figyelj, én azt nagyon szerettem azokat a kártyákat, de már öreg vagyok hozzá, egy focis, meg pokémonos, de egy ilyet. Közéleti az... Egy közéleti? És azt amúgy lehet, korrupciós... az örökre mehet amúgy. Már azt most végtelen lenne, 1000 fajtát lehetne, de hogyha még, még ki tudja, mik jönnek a következő években, ha tisza, ha Fidesz lesz, nagyon jó lenne. Hát ez fantasztikus ötlet. Na jó van, nem hallottatok semmit, mindenki maradjon csendben, mert itt szaréjájjal összefosoljátok ezt a jó ötletet. Francia kisvárosban Hitler Zielenszkivel harcol a polgármesteri címért. Hitler Zielenszkivel? Igen. Mit gondolsz erről, Ádám? Hát, hogyha Hitler ja, 2T-vel. Hát akkor jó. Hát, de, igen. Hát nem tudom. Hát az Zielenszki is, és az Zelenszki. Szóval csak... Igen, de hogy azért Hitler lenne a nevem, akkor lehet, hogy megváltoztatnám azért. Hát, igen, az főleg amúgy... a politiká. Mondjuk nem, van olyan réteg, aminek ez imponál amúgy, de hogyha nem annak, az, lehet ilyen szélső Lipsi, és közben Hitler a neve. Amúgy úgy, azt hiszem, hogy az Zielenszki a szélső jobbos. Igen? A Reddit kommentekből, amit olvastam, az alapján a Zielenszki volt a... Na hát, Hitler versus Zielenszki, meglátjuk, hogy ki fog nyerni. Zielenszki opponent is the far-right patriot movement. Na. A Charles Hitler, az a Leeds, ő a közép centrista. Na, mit, na, hát ez érdekes. Amúgy azért Franciaországban Hitler név, sőt, így Európában Hitler név, az tényleg olyan, hogy így azért... De két akkor is. Ne haragudj, akkor is. Stalin lenne két ellen a neved, akkor azért csak megváltoztatnád, hogy a gyerekeidnek nem úgy hívják, nem? Az Adolf is kihalt. Az Adolf név, pedig azért, na... Hát nincs nem sok fiatalok van. Magyarországon, akit Adolf. Hát van egy-kettő biztos, de szerintem nagyon kevés Adolf. Igen. Hát nem könnyítik. Mondjuk amúgy is vannak gyereknevek, amik, vagyis hogy nem csak gyerek, de hogy adnak gyerekeknek olyan neveket, amik nem könnyítik meg az életet alapból. Hogy el tudom képzelni, hogy valaki leszarja ezt. Na, az most Adolf a kósa megoldja ezt a problémát. Igen, vagy az Adolfot is betiltja. Skibidi Matolcsi. Franca. Matolcsi 30 milliós budiától a járulóikus költségek 8 milliárd forintjáig kiperelítük az MNB székház 100 milliárdos felújításának dokumentációját. Na most lesz az arany WC, ami az Zelenszkinél. Igen, de azt azért hozzátenném, hogy nem arany WC. Nagyon sok arany van, aranyozott valami. Az a WC nem aranyozott. Ez fontos volt, hogy mennyi? 100 milliárd dél felújítsák a székházat? Nagyon fontos volt, és tudod mi volt még ennél is fontosabb? Hogy közbeszerzés nélkül legyen megcsinálva, és hogy a Matolcsi Ádám barát apja csinálja az egészet. Aha. A közbeszerzés nélkül két beruházásra eredetileg 55 milliárd forintot szántak, de menet közben elfogyott a pénz, így egy 2003-as igazgatósági határozattal, 23-as, bocsánat, bruttó 104,9 milliárdra emelték. Ami az, amit már sose kapunk vissza. Szóval az, hogy ott van a Matolcsi, és ott van a székházuk, és azt mondják, hogy ezt fel kell újítanunk, gyerekek. Ebben nem lehet dolgozni. Jó, jó, újra festjük, nem? Sajnos erre ez 100 milliárd forint kell. Nem, 55 milliárd kell. És akkor jó, legyen. Jó, és aztán így... Tudjuk, tudja... úgyis mindig több a végén, de hogy... Szóval ezt azért ne, biztos megmagyarázna egy fideszes, mindent megmagyaráznak, de hogy így azt mivel validálod, hogy egy székházat most annyira jól áll az ország, hogy erre van több mint 100 milliárdunk, hogy biztos akkor szebb legyen látál, a székház, ahol pont valamennyire felelősséggel kéne bánni a pénzzel, ugye? Kis izgalmas részeket kiszedtem a cikkből. A beruházási szerződés egy időben annak hiányossága miatt alaptörvényi előírásoknak sem felelt meg. Az érdekes, az örök, hogy tovább mehetett ez az egész projekt. Székház felújítással kapcsolatos kérdések szinte teljes egészében 98,2%-ban azonos érdekeltség alá tartozó, azaz Somlay Bálint, ő a Matolcsi Ádám kis haverkája, érdekeltségbe tartozó cégekhez került. Az majdnem 100%. Gondolom a nagyon specifikus dolgokat nem tudták nagyon már. Nagyon drága volt ez az. Szerintem nem felújítják, hanem csak egy nulláról felépítenek egy újat, az olcsóbb lett volna. Érted, a bontás is 1 milliárd volt, nem, 2 milliárd, belső építéses 2 milliárd, villamosság 3,5 milliárd, gyenge áram 6 milliárd, épületgépészet 7 milliárd, ezek... járulékos költségek majdnem 8 milliárd. És az a munkadíj, tehát még nem is anyagköltség volt. Az a tartó szerkezet 14 milliárd. Az a kedvencem, ez a 8 milliárd, abból 200 millió anyagköltség, a maradék meg, tudja a faszom? Az a Somlay Bálint Porsche-ja valószínűleg, ja, meg Lamborghini-ja, vagy mi a faszommal járkált. 8 milliárd munkadíj, mire? Járulékos költség, kedves barátom, ne kérd. De vannak itt, listáztak azért érdekes dolgokat. Például a elnöki irodába soft close, quick release és bidé funkciókkal ellátott 1,1 millió forintba kerülő WC. Az a Matolcsi seggének az egy jó volt, de nem aranyozott, ezt tegyük hozzá. Az egész felújításnál 2,1 milliárd forint ment el ajtókra. Jó kis ajtók. Több mint 70 olyat találtunk, olyan ajtót, ami 11 millió forintba került. Mi? Egy ajtó? Egy ajtó. 11 millió. Több mint 70 olyan ajtó volt, ami 11 millió forintba került. De az egy autó ára. Az egy jó autó ára. Hát mondjuk most jó. Már elég drágák az autók. Oké, okay, középkategóriás autó ára. Jó, de ha már összemérhető egy autó árával egy ajtó, az azért nem... Ne aggódj, volt narancsprés is, 1,9 millió forintért. 11 millió egy ajtóra? Édes Krisztusom! Amit geci drága az ajtó, azt tegyük hozzá, de azért hát, nem 11 millió drága. Ez 1 milliónál megálltak volna. Jó, hát a Somlay Bálint valószínűleg 1 milliót kivitte, és a 10 milliót megment. Hogy lehet ennyire felelőtlenül az, hogy 11 millió egy ajtó. Aha, de hát nem csak egy 11 milliós ajtó volt. 70 több. Darab 11 milliós ajtó, összesen 2,1 milliárd. Narancsprés, Ádám 2 millió. Narancsprés. Egy narancsprés 1,9 millió forint. 10 ezerért lehet venni egy olyat. Igen, és hogyha nagyon gazdag vagy, akkor lehet 100 ezerért, gondolom. Aha. Vagy talán 200 ezerért. De ők megtalálták az 1,9 milliós, gondolom, amúgy 200 ezer volt, csak a Somlay Invest, vagy a Somlay Design Kft. Megvette Kínából 100 ezer forintért, és továbbadta 2 millióért. Na ezekért kell börtönbe menniük majd embereknek, mert ez, hogy ennyire felelőtlenül elköltötték a pénzünket, ezt nem lehet, hogy ezt így hagyjuk, hogy jó, ez már elment, ezért felelősségre kell vonni. Hát ebben biztosan hitlenkezelés, illetve túlárazás. Ezt azért... nem tudom elképzelni, hogy lehet így. Négy zónás indukciós főzőlap alul nyitott tárolóval 3,4 millió forint. Te játszunk olyat, még van 5 darab, hogy te megpróbáld kitalálni. Hőlékkavarásos sütő gőzpárló darabonként beszereléssel együtt. Nem tudom, az mennyibe kerül. Egy hőlékkavarásos sütő? Egy airfryerről beszélünk, Ádám. Ja, ez 200 ezer forint? 7 millió. A beszerelés is, vagy gondolom, egy nagyobb airfryer. 7 millió egy airfryer? Elszívják az embereket is. Én most szeretnék, hogy már le van rohadva a kerítésünk, és nincsen kőműves, nem találunk. Mindenki azt, hát, mert... megcsinálja az izéket, de a kerítés, szóval mindenki egy részét tudja megcsinálni, de az egészet nem. Próbáltad a Somlay Investnél megcsinálni? Igen, de hogy így ahhoz képest látom, hogy mennyi az ára mondjuk annak, hogy rendbe tegyél mindent, a kerítés, meg minden ilyen árajánlatok, és akkor de ezek meg egy ajtóra többet költenek, mint én az egész kertrendbe rakásra tudnék. Na, Ádám. Ez elképesztő. Folyamatos üzemű behúzó kosaras mosogató. És ez régebben volt? Ez még most már még drágább. Valószínűleg felvett az árakat, mert ha tudok MNB-t építeni nagyon drágán, akkor miért megyek el Nagy Ádámhoz szar kerítéssel. Na, mindegy, akkor majd mosogatógép, Ádám, folyamatos üzemű. Mosogatógép. Mosogató? Mosogatógép. Ó, erre nekünk is jó lenne egy rendes, ami elmossa a dolgokat. Na, hogyha mondjuk utána néznék, most valószínűleg már egy jót találnék félmillióért. Ez egy ipariról beszélünk mondjuk, mert folyamatos üzemű, azt gondolom, egy ipari. Miért kell oda? Az egy, nem egy... Hát gondolom, van egy kanti, mit tudom én. Jó, akkor egy millió, vagy kettő. 20 millió, hülye gyerek. Jó. Irodai tapéta. Az elnök irodai tapéta. Egy tapétát, az egy csak nem lehet olyan drága. Jó, mondjuk nagyon drága, 1 millió. 20 millió. Jó. Tovább. Szappan adagoló aranyszínű 6 darab. Ja, aranyszínű. 6 darab? 6 darab. Akkor 6 darab, jó, hát azért nagyon sem. Mondj egy darabot, és akkor felszorozzuk. Jó, akkor aranyszínű szappan adagoló, hát azért akkor az 50 000, akkor nem. Mm. Akkor 3 millió. Oké. Okay. Az darabja 500 ezer, Ádám. Mm-hmm. Egy szappan adagoló. Ugye? De azért ki lehet plakátolni, hogy a ukrán aranyvécébe az meg, hova megy a pénz? Sose tudom, hogy ki az, aki, amikor sorrendben lehet állítani dolgokat, hogy veszel, akkor ott van mindig, hogy a legolcsóbb legyen előr, de a legdrágábbat is előre lehet rakni, és azt arra nem sokan kattintanak, de ők minden esetben szappanadagoló, így beírják, hogy ne, 200 ezer alatt, ne is mutasd. És akkor igazából egyet dob ki. No, hát akkor nem tudok miből választani, hát csak egy van 200 ezer forint. A Somlai Invest csak egyet tud, a Somlai Bálint, kedves Somlai Bálint, remélem börtönbe kerül. Következő, intim hulladékgyűjtő arany. Hát... 45 darab, ezt majd el kell osztanom, de... intim hulladékgyűjtő, az nem egy kuka? Egy kuka. Hát egy betét kuka, igen. Igen, de az egy kuka. Még kell, hogy aranyból legyen, azt nem tudom. 50 ezernél többen... Igen! Na. 50, mert 2,5 millió. Már látod, kezdek belejönni. Igen, igen. WC-papír tartó arany. WC-papír, hát ez 10 ezernél nem kell, hogy több legyen egy WC-papír tartó. Jó, 70 ezer egy gyors fejszámolás sem, 70 darab, 5,4 millió, mit tudom én. Jó, és az utolsó, WC-kefe arany. Aztán zárójelben, ez valójában WC-kefe tartónak tűnik. Hát aznak csak kéne 10 ezernél többnek lenni egy WC-kefénak. Hát ez is inkább 50 ezer. 70 darab, 3,7 millió. Jaj, hát pedig olyan jó... hát, ez, Orbán Viktor vezető, olyan szépen bánnak a pénzünkkel. Már megint az van, hogy amit ők csináltak... Amivel vádolják, ott is volt valami baj. Igen, ott egy oligarchának a kastélya volt, de hogy így... Hát, hogyha egy oligarcha kastélyában volt ilyen, és ráhúzzák a Zelenszkire, akkor most ezt rá lehet az Orbánra, nem? Rá lehetne, igen, igen, igen. És amúgy nem is volt arany WC, de akkor már azt is ráhúzhatjuk, hiszen ugye nincsenek tények. Ja, igen. Úgyhogy ez egészen elképesztő. Mennyi hiányt is dobtak össze a srácok? Mindegy. 100 milliárd forint. Valószínűleg sok mindenre elég lett volna, rengeteg. Felújíthattunk volna belőle rengeteg dolgot, utakat, gyermekvédelmi intézetet, lárohat kórházát. Hát az politikai öngyilkosság, kiásni az út alatt a talajt, és rendesen megcsinálni. Na, nem kell itt a demagóg szöveg, hogy más is lehetett volna költeni. 100 milliárd forintot! Ennek a hatszorosát azért még sikerült máshogy kilopni, ugye alapítványonkon keresztül. Úgyhogy Somlai Bálint és Matolcsi Ádám, hol vannak ezek a jó gyerekek? Itt volt róluk kép. Nézzük meg. Tessék, Bálint és Ádám. Aj, de jókat bulisztak. De jó, Szigetvip. Nagy lássák a többiek is. Nézzétek meg, ők azok, akik kirabolták ezen a felújításon keresztül, bocsánat, nem raboltak. Hát ő mondjuk máshogy is. Jó, de biztos most... Jaj, nagyon dolgozik az ügyészség. Most rettegnek, mert nagyon. Kiderült. Rettegniük kell, nem? Jaj, egy normális országban rettegniük, itt kiderült. Aha. Nem épp árulják a házaikat. Ja, nem. Meg nem arról az, hogy jaj, vissza lesz fizetve a vagyon, érted? Ez milyen... Olyan, mint én kirabolnék egy bankot, ami konkrétan ez történik, és utána elkapnák, és azt mondja, hogy jaj, visszafizetem. Ja, jó van, nem, semmi baj, semmi. Adj már részletet, léci. Fölraktam nem a pirosra a kaszinóba. Nem, ez nem kell mindet. Na. Csak jaj, jó, most egy kicsit visszaadok, 20 milliárd, hogy mennyit kapott vissza jó, a kecskemét. Pár évig nyomozgatunk, addig el lesz. Igen, jó? Igen. Jaj, nagyon sok, 8, mennyit mondott? 80 gigabájt adat van, Ádám. A főügyész szerint az nagyon sok idő. Hallgattam egy Transparency International-es csávóval egy ilyen interjút, és ő mondta, hogy a Questor ügybe annó egy év alatt felderítették 1 terabájtnyi adatot. Mm. Most egy év alatt ezt a 80 gigabájtot így 20, vagy mit tudom, 10 évvel később, így az AI korában, meg egy ilyen na mindegy, egy ilyen ügyben. Sajnos nagyon sok az anyag, nem tudunk mit csinálni, nem? Behívni a Matolcsi Györgyöt, aki a... Egy diákmunkást nézi átéppen. Igen, igen, Pityu nézi, meg Béla. Sajnos nem tudták megnézni még, illetve nem tudták még... Hát, hívjuk be kihallgatásra ezeket az embereket. Most más dolguk van, mert most mindenki hagyja. Kell bezáratni. Ja, igen, most mindenki hagyja őket. Jó, oké. Két éves sír, brutális, 1700 milliárdos veszteséget érte az MNB. Na hát, nagyon jókor költöttetek el ezekre pénzt. Na jó, most felbasztam magamat, bocsánat. Miért? Csak 100 milliárd, csak ma egy cikk, hogy 100 milliárdot ilyenek. Ez azért nem ma, igen, de hogy igen. Hát jó, csak értem, hogy majd holnap lesz egy másik cikk. Ezt eddig is tudtuk, csak most volt tételezve, hogy ugye arany vécéke félre ment el, meg 20 milliós mosogatógépre, meg mi az, mi volt? 500 000 forintos arany szappanadagoló. Nem tudok jobb kormányt. Nem, mindenki lop, Ádám. Igen, úgyhogy létszik, maradjon ez, mert ez látszik, hogy szépen bánik a pénzünkkel, amikor arany WC-keféket vesz. Igen, na még hol van apa és fia? Nézzük meg őket is. Tessék, adjunk azért. Mindenki lássa ezeket az embereket, aki esetleg keves. Nézd, milyen boldogok. Nézd, milyen jó. Balfasz magyarok, hülye parasztok, bazzak, kifizetik az arany WC-nket. Hallod, odaadtuk egy alapítványnak, meg egy egyetemnek, de az egyetem odaadta nekünk vissza azt a pénzt, beraktuk a tőzsdére, meg kurva nagy balfaszok vagyunk, ja. Berakadtuk volna a indexbe, nem bazd, mert nekünk lengyel ingatlanos cég kellett. Ja. Mindegy, keci gazdag vagyok. De így azon nevedgélek, hogy miért, mit fogod csinálni? Nem, ez semmit, ugyanúgy megszereznek 2-3 ezek az idióta jobbágy gecik. Akkor aranyból legyen minden. Geci, jó, bazd meg! Na, jó van. És amúgy ezt a magyar elég. Megszavazzuk őket 2-3-dal. Igen. Szóval... Kivéve Eger. Ők úgy látszik, tartják magukat. És Orbán meg megy, és megtapsolják mindenhol. Orbán megy Magyar Péter lábnyomában, ugye, megpróbálták ezt az országjárást ellopni, nézd ezt a erős karizmatikus Magyarország vezetőt. Magyarország legbátrabb miniszterelnöke. Nagyon bátor, igen. Annyira bátor, hogy most már nem is rejtegették a buszoztatást, tehát hogy így a főtéren álltak a buszok össze-vissza. Hát de városokban megy ott, minek oda buszoztatni? Most hol a faszom? A Dunaújvárosban volt, és Fehérvárról, meg így a környékről terelték oda az embereket busszal, mert már egy nagyvárosban se tud nagy tömeget elérni, úgy tűnik. Legalábbis az alapján, hogy buszoztat, én arra következtetnék. Miért kell buszoztatni, hogyha amúgy meg tudna tölteni egy tömeget? Van videó is, belenézhetünk gyorsan, és ott azért ott kergetik az embereket. Tehát mi szerveztük az utat magunknak, mert mi szerettünk volna eljönni a miniszterelnök úrnak a beszédével. Mindenki maga fizette az utat? Igen, de ezt már ötször megkérdeztek eddig. Teljesen organikus, nem? A Magyar Péteren is így szokott látni, hogy elmegy egy városba, és ott van 50 busz, amivel viszik az embereket különböző városokból. Mindenki maga fizette, mint a Orbánál a nyaralásánál? Maga? Én? Igen. Maga fizette? Maga fizette? Igen, én fizettem, nem, az maga. Adomból. Szenni is? Mi fizettük az utat? Mi fizettük az... És mi ez a hang? Jó. Mi van? Mi nem büszke rá? Harcosok. Úgy látszik, annyira nem. Szép estét! Tudom, mindenki nagyon siet haza, de Kisbeles vagyok a kontrolltól. Hadd kérdezze meg, honnan érkeztek a mai eseményben? Székesfehérvár. Polgármesterrel együtt? Vele interjút is csináltunk. Igen. Ő is fönt van a buszon? Ő nincs, ő saját kocsival jött. És önök fizették? Önök fizették az utat? Nem. Akkor ki fizette az utat? A Fidesz. Jaj, nem volt egyeztetés előtte, hogy nem volt ki. Jaj, Istenem. Nagyon nagy, micsoda országjárás. Lehet, hogy csak azt gondolja, hogy a Fidesz fizetett, Fidesz rendezve. Ami tök mindenki fizette, az mennyire egy önbevallás, hogy Dunaújvárosba elmész, basszus, és oda kell buszoztatni a környék városaiból a híveket, hogy valami tömeget fel tudjál mutatni. Ez olyan, hogy kúra szánalmas. És utána is úgy kell fényképezni, hogy tömegünk tűnjön. Hát igen, Egerbe. Ott is amúgy mondták, akikkel beszéltünk, hogy vitték a foci csapatot, a kézilabda csapatot a környékről, jöttek Mezőköves, minden faszom helyről vitték az embereket, amúgy ugyanúgy. Kutató. A békemeneten 58 ezeren hallgatták Orbánt, a nemzeti meneten 162 ezeren magyar. Az influencer tüntetésre mondták, hogy 150 ezeres volt. Szerintem itt többen voltak amúgy. Hát a 162 több, mint de a 150. De az annyival nem több, szerintem itt azért egy... Szerintem konzervatív becsést csináltak mind a kettőre. Vagy nem. Mert azért az meg túlzás, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy 500 000 vagyunk, ott tek beleszámolt mindenkinek a kutyáját, meg a egész online nézőt. Környéken lakókat is. Te kúra sokan voltak, de azért a 500 000-t ezt azért... Tehát miért kell ilyen kurva nagyot mondani? Tehát én ezt na mindegy, oké, értem, politika, meg mit tudom én, de hogy azért egy kommentben láttam ezt, hogy ezeket április 12-ig hajlandó vagyok elfogadni, és utána már nem. Egyébként ami még érdekes, az online. Tehát, hogy hányan nézték az Orbán beszédet, meg hányan Magyar Pétert, ott azért, ott viszont én 10-szeres, vagy még annál is több. Na itt van a Orbán, ez az Orbán beszéde, az Orbán csatornáján. Hát ez a közös. Igen, ez 83 ezen a Mester 3-as. Ez nem sok. Többen megnézték, amit a Marcival beszélgettünk. Többen megnézték, hogy reggel itt vekengünk a fasságról. És Magyar Péter csatornáján ott menjen. De men! Várj, ez hivatalos. Az 780 ezeren nézték. És ez egy három, tehát azért több minden van benne, mint a beszéd. Igen. Na jó, hát ez van. Hát online nem olyan erős a Fidesz amúgy, bár próbálkoznak mindenféle kommentelőket ide is küldeni, meg oda is küldeni. A moldáv kommentelők nem olyan kemények. Jól megmondják nekünk, hogy mit kéne. Dobrev Klára listavezetői vitát szeretne. Jó, hát nyilván azt szeretné. Elég is. De hát nem hiszem, hogy az jól néz neki. De van más vita, amúgy ott majd a nagy témák alatt látod. Mármint, hogy én azt akarom, hogy a két esélyes vitázzon, mert az, hogyha van két miniszterelnök esélyes, meg tized akkora támogatottságú pártokat, talán nem annyira fontos, hát hogy... Hát 20-ad inkább. Hát igazából, vagy te úgy lenne lehoz, hogy a felmérések alapján lenne szavuk, de hát az meg semmi értelme. Tudna két mondatot mondani a... Nagy Dávid meg nem, csak a így, Dobrev Klára. Nyilván ők azt akarják, csak hogy aztán az lesz, hogy nem megy az Orbán Viktor, és akkor megint ott van a OLNZ-ki roncsderbivel a Magyar Péter, ami nem néznek jól. Remélem, hogy Orbán Viktor meg Magyar Péter azért, hogy mondjam, lesz egy vitájuk, de hát nagyon félek, hogy nem. Nagyon úgy tűnik, hogy nem egyébként. Ami azt is akartam kérdezni, lesz még ilyen vidéki? Mert a következőnél meg azt kell kérdezni, hogy a vitát akarja. Nem akarja, nem, mert Brüsszellel van vitája az Orbánnak. Nem érted? Brüsszel ellen van, igen. A báb. És ott miért nem csinál semmit? Miért nem kapunk pénzt? Drága szavazó barátom. Ja, igen, szóval a Magyar Péter már bejelentette, hogy ő elfogadja a vitát az RTL-nél. És az a nagyon gyáva a miniszterelnök. Tudod, aki amikor osztogatásra van szó, akkor én adok, de amikor megfenyegetik, akkor már hirtelen az egész országot fenyegetik. Tehát amikor explicit módon kijelentik, hogy Orbán Viktort megfenyegetem, akkor az egész országot fenyegettek meg. Igazi gyáva ember, bebújt 10 millió, hát most már csak 9,5 millió Fidesz kormányzás, ugye? Ember háta mögé ez a kis... gyáva ember. Nagyon érdekel, hogy mit mondanának egymásnak, mert meg így utalgat állnom, most már Tiszáról beszél az Orbán, meg a Magyar Péterről is, szóval most már akkor tényleg meg lehetne ezt vitatni. Azt mondja, hogy Brüsszel az ellenfele, de minden nap most már olyan képeket rakja, hogy Tiszánál ekkora volt a tömeg egy más városban, más szögből, ki tudja, hogy mennyire manipulált képen, de nekem meg ennyi ember volt Egerbe, szóval, és egy tök más város, csak ez az összehasonlítás is nagyon fura. Főleg, hogy a Magyar Péter így elmegy egy nap öt helyre, abból három ilyen 2-3 ezer fős település, szóval hogy így azért... Nézd, többen voltak nálam, ennél a nagyvárosnál, mint amikor Magyar Péter abban a faluban ment. Hát ez elképesztő. Szóval így kirakja ezt az összehasonlítást, és nyilván az ő drón felvételeik meg olyanok, hogy valószínűleg Dák Danitól jön van, ami pont előtte történt, szóval nem annyira hiszek ezeknek a dolgoknak. Nem is az, mert mind a ketten sokan vannak. De az, hogy az Orbánnak buszoztatni kell oda embereket, az egy önbevallás. Busz, megy valaki busszal a Tiszásra, és csak nem. Nem, miért mennél el? Miért mennél el? Pitymakos 30 busszal. De nem, ott jó, azt a városon belül busz, megértem. Biztos van, hogy a Tiszaszigetek önszervezően csinálnak, de amikor igen, a Fideszhoz 100 busszal, valahogy valószínűleg adófizetői pénzből embereket, az egy kicsit más a fekvése. Más a leányzó fekvése. Ja. Amiről beszéltem is, ugye ezt kifejezítették a nemzeti meneten, azt a ukrán zászlót. Hát nagyon bátor módon ugye a gyerekekkel, meg két ilyen közmunkással kb. Amúgy ez a videó össze is foglalja, tehát fölötte van cikk, ilyen oknyomozás, nagyjából 444-től oknyomozás, hogy belövik, kik voltak azok. Spoiler alert, a digitális demokrácia fejlesztés ügynökségnek a... Demokráciát munkat... azzal fejlesztik, hogy hamizászlós műveleteket csinál. Igen, félreértették a hamizászlós műveletet, nem erre gondolt szerintem a orosz kém bácsi. Igen. Hát így fejlesztik a digitális demokráciát, hogy hazudnak, megtévesztenek. Na lássuk a Fidesz tesznek mi a... március 15-én menetén páron kifeszítettek egy méretes ukrán zászlót, amiről a kormánymédia egyből úgy számolt be, mintha ez alatt vonult volna az ellenzék, a nem... Még mindig jobb, mintha orosz zászlót feszítenek. Mert amúgy még valamennyire lenne is párhuzam, nem? Hogy ott honvédők, ők is védik magukat. Oroszok? Hát lehetne. Igen. Szóval de hát ugye azért azt hinnéd, hogy a békemenet például a meg a Orbán beszéde, amit ugye úgy hirdettek, hogy ünnepi beszéd, az arról szólt. Petőfi nevé el sem hangzott, a márciusi ifjak egyszer hangzott el, és Ukrajna meg 16-szor vagy 18-szor, úgyhogy valahogy más, hogyha más dolog hangzott el. Magyar zászlók helyett ukrán lobogó alatt vonultak a Tisza párt szimpatikus. Na, a tények. Mondjuk már valamit, amit berakhatnak megint. Menjetek a büdös pics. Kakifejű emberek vagytok, tények. Aha, jó. Ezt nem fogják berakni. Ja, akkor... Szidd a időseket meg a vidékiek. Ez a lány, ez már nem érzi annyira. Jelképeinket. Így reagált a Fidelitas elnök. A Fidelitas elnök, aki... akinek a munkatársa az egyik felbújtója. Olyan geci hülyék, na minden mindjárt ott van a videóban. Arra, hogy a Tisza rendezvényén egy ukrán zászlót feszítettek ki. Volt rohani zászló is, de az nagyon epik volt. Ez még a Gyűrűk ura Redditen is nagyot ment. Ti ünnepen. Csak hogy kiderült, hogy a Fidelitas budapesti elnöke, Baló Géza, ugyanarról az erkélyről nézte a Tisza menetét, mint az a srác, aki részt vett az ukrán zászló kifeszítésében. Még... hogy lehetnek ennyire béna? Úgy, nem mindegy, már bemondta a híradó, már megtudta de a nagymama, értem, de bazzeg, én ezt nem hiszem, ez a gyerek, rávették, csinálj meg, vagy fizetek, tudom is én mi. Miért kellett előtte odavinni az a Fidelitasos közé egy erkélyre? Hogy nem tudtak találni tényleg ilyen közmunkásokat valami kibaszott faluba, akit senki nem ismer a falu kívül? Ezek, a béke menetem és, volt. És ez a gyerek is olyan kúrva, hogy meg egy Instagram sztoriba kirakta, hogy ott pózol a Fidelitas. Elképesztő, hogy annyira bénák, hogy azon hihetetlen ebből látszik, hogy mennyire ilyen kontraszelektált már az egész Fidesz háttérstáb, hogy tegy már csak a leghülyébb barmok vannak ott, ilyen hűséges idióták. Ez vérlázító. Vérlázító, hogy ennyire bének. Még csak hűségesek sem biztos, csak éppen azt se tudják, mi van. És képet is lőttek az épületben. Na. Ugyanabban a ruhában. Hajrá, de Fidesz! Semmi. Most nem. A Fidelitas sajtótájékoztatójára, hogy megkérdezzük a szemét. Ez kinek tartja a sajtótájékoztatót? Miről tájékoztatnak? Nem tudom, Cseh Tamásról beszél, azt mondta, hogy nem is értem, meghalt, hogy van baja, vagy mi történt? Lehet, nem hülye vagyok ebben. Ja, ez egy tiszás erőt, aki most, nem tudom, elütött valakit. És a Fidelitas sajtótájékoztatót tartál? Persze. Hiszen... ott van a Hír TV, meg az M1, jó van. Baló Géza, a budapesti elnöke a Fidelitasnak, fényképek szerint ugyanabból a lakásból nézte vasárnap a Tisza menetét, mint azok a fiatalemberek, akik kifeszítették az ukrán zászlót. Akkor ő szervezte, a Fidelitas szervezte ezt az akciót, mit tud erről? Köszöntjük a 444-nek az újságíróit is. Mi Cseh Tamás vonatkozásában tartottunk sajtótájékot. Fú, te Fidelitas. Fidelitas. Megjegyezem, hogy 1998-es sztori. Akkor előkaptak valakiről valamit, hogy balesetezett. Jó, oké, de hogy Fidelitas, hogy lehet 2020-ban Fidelitas nagyon mindegy, ez egy ezredik fideszes, aki fölkúr, menj, mehet a listára kész. Ezzel kapcsolatban, amit gondolunk, mindent elmondtunk. Mi azt gondoljuk... Fidelitas szervezte az ukrán zászlós akciót? A Fidelitas nem szervezett semmilyen típusú akciót, minden nyilvánosságra hoztunk, mindent elmondtunk ezzel kapcsolatban. Semmit. Konkrétan semmi, de majd rákérdezünk. Sajtótájékoztatónak... Akkor miért volt ott a budapesti elnök abban a lakásban? A mai sajtótájékoztatónak nem ez a témája, Cseh Tamással kapcsolatban tartottunk itt egy sajtótájékoztatót. Ez sok embert érdekel, tehát szolgálatkú geci. Fú is, amúgy ott van mögötte egy ilyen tört autó. Elképesztő geci, mennyi pénzt ebbe belőlnek. Hogy eljöttek, mi a sajtótájékoztatót lezártunk. Beszéltél Baló Gézával? A sajtótájékoztatónak véget ért, nem ezért? Fú, ennyire nem túl képességes emberek ezek. Tényleg akkora balfaszok, akkora szexuális frusztráltság van ezekben az összes Fidelitasos kis gecikben, hogy egyszerűen nehézem hány ingerrel tekinteni rájuk. Nem túl képességes, azt meg el is fogadnám, hiszen ugye a fiatal tagozat. De ez a csávó 30 éves lesz. 29 éves. Tökelnök. Onnan rögtön a Fidelitasba ültem. Tudtunk sajtótájékoztatót, de hát ez az alkalom, hogy kérdezzük. További jó munkát! Hogyha ez lesz a Fidesznek a következő generációja, akkor tényleg ilyen így gyakorlatilag 10 éven belül ilyen teljesen, ilyen, nagyon mindegy, már most is szóval. Hát az a ilyen mém jut eszembe, nem, amikor így a fejük összeszáll, és ilyen kockákat próbálunk belerakni. Ott fogunk tartani, igen. Folyamatos kontraszelekció. A nagymártól már igen, már ott vagyunk. Miért kiskorúakat vitt oda Baló Géza, elnök úr? De az meg a külön ízléstelen. Hogy lehet, hogy a Fidelitas budapesti elnöke nem a békemeneten van, hanem egy lakásból nézi a Tisza menetét, amiben ott van az a fiatalember, aki ukrán zászlót feszít ki a Tisza menetén. Erre mi a magyarázat? Ezek mindent elmondtunk ezzel. Mondja el most is, kérem. Amit gondoltunk. Mit gondolnak el? Nem sokat nem, gondolnak. Nem mondtak el semmit egyébként. Ez egyem elmondtak róla. Istenem, Istenem, ezeket. Mindent elmondtunk ezzel. Akkor a szégyen. Ez a szégyen rájuk kell, hogy égnem, hogy ezt a rendszert ilyen szinten így kiszolgálták. Borzalmas. Na, ők mi mindent mondott el? Még nem mond. Kell, hogy legyen ebben az országban következmény, hogy kilopod a szemünket. Kérem, mondja el nekünk is. Magyar Péter és pártja, az egy Ukrajnát támogató. Fútak. Na, gyerünk, egy percet nézni kell. Látjuk azt, hogy folyamatosan támogatják Ukrajna felfegyverzését, azt is látjuk, meg azt is tudjuk. Hát ez az ukrán zászlót az a fiatalember feszítette ki, aki ott volt a budapesti elnökével egy lakásban. Gyorsított eljárással történő felvételét is támogatja. Nem annyira zavarja, hogy mi a kérdés. Olyan hülye ez az ember, hogy ilyen egy percre jutott eszébe, hogy amúgy vannak ilyen panelek, amiket mondhatnék. Gyorsan eszébe jutott. Mert jó, hogy nem előveszi lapról felolvasni. És kérdezni, hogy még a mikrofon is ott van. De hova megy? Érted, ott a mikrofon. Nem, valószínűleg ott nem így kellett volna távozni, csak így elindult egy irányba, hogy hagyja békén, de aztán majd vissza kell mennie, meg valószínűleg ott parkol, de hogy így elindult, hát ha akkor ez meg van oldva. Tájékoztatót Cseh Tamás közúti balesetével kapcsolatban tartottuk. Értem, ez az alkalom, hogy akkor esetleg... Sajtótájékoztató egy 15 évvel ezelőtti baleset miatt. Mármint 28 évvel ezelőtti. Ja, bocsánat, jó. Gézáról mondjon valamit. Mindent elmondtunk. Mit mondott el való Gézáról? Kérem, mondja el most is. Nézze, a Fidelitasnak ehhez az akcióhoz semmi köze nincsen. Aha, nem hiszem el. Aznap közös fotót csináltam Fidelitas-hoz csávóval, az a srác. Na hát, biztos véletlen. Ugyanabban a lakásban volt. Szimpatikusabb a Fidelitasban, és szimpatikus fiatal emberek vannak. Ezzel szemben... De Balogh Géza ott volt azban a lakásban. Mi tudjuk, és látjuk azt, srác, hogy hova megyünk. A tisztapárt és azoknak a politikusai folyamatosan... Na, nem annyira ez volt a kérdés, nem? Bármi köze van a válasznak a kérdéshez? Semmi szerintem. Uh-huh. Nulla. Biztos mindjárt változik. Ukrajnát támogató dolgok. Ön ugye megosztotta ezt a képet. Ön szerint kik feszítették ki ezt az ukrán zászlót? Minden támogató. Lehet, hogy Balogh Géza akciója volt? Nézze, mindent támogatunk ezzel kapcsolatban. Most még nem mondott ez semmit. Nem. Hát a Facebookon nyilvánosságra hoztunk. Mire mondja el szóban is? Facebookon. Krupi! Krupi! A Sisi tud jönni? Na. Balogh Gézáról beszéltek erről, hogy mit keresett abban hol a Sisi? Mindent elmondtunk ezzel kapcsolatban. Fú, de atya Isten, mit akarodjanak már ezek? Pörgetem a Fidelitas Facebookot, ne, hogy megtaláljuk a választ. A Fidelitas nem vett részt ilyen típusú akcióba. Persze. Ezt a sajtótájékoztatót most Cseh Tamással kapcsolatban tartottuk. Cseh Tamás 1998-ban egy közúti balesetet okozott, amelynek következtében egy ember életét vesztette. Mi azt gondoljuk, hogy ilyen embernek nincs helye a közéletben. Hát nem olyan sikerült válaszolni akkor ezek szerint. Ne aggódj, Facebookon se. Jaj. De azt megtudhattuk, hogy felütötték ezt a Barker Bazárt. Hajrá Magyarország! Bár ez egyébként... Mi a faszom ez? Magyarország fejlődik! 2014-re elkészült a Barker Bazár felújítása. Miért van ez kint? Ez egy 12 évvel ezelőtt készült. Miért van ez kint március 17-én a Fidelitasnál? Már annyira nem tudnak mit mondani, hogy már ilyen régi eredményeket... Na jó. Jó, Ádám, megtudtad, hogy akkor most mi van? Mert nem. Mindent elmondtunk. Az nem sok. A mindent, az gyakorlatilag a semmi. Ez a címadás, és kormány.hu-n megy ki ez. Kormány.hu? Uh-huh, felolvasod? Az ukránok hülyének néznek minket, de mi nem hülyék vagyunk, hanem magyarok. Ez kizárja egymást? Hát úgy látszik, most a hülyéket és a magyarokat ezt így egy szintre emelte. De nem hülyék vagyunk, hanem magyarok. Igen, de az ukránok hülyének néznek minket, tehát csak hülyének tartanak. Igen, de igazából ez mi genetikailag származásra hülyék vagyunk, amit mi magyarnak nevezünk, így úgy jönne. Krasna Arkai tudna ezzel mit kezdeni most? Ez egy elmegyógyintézet, azt mondaná. A horvát, szlovák, cseh és lengyel benzinárak is alacsonyabbak, mint a magyar védett ár. Pedig ők nem az olcsó orosz energiát használják, Ádám. Nézzek, jó, de a cseheknek van tengerük. De nézd, Németországban drágám. Cseves németek. Hát ők ilyen hajfagynak. Ukrajnában is olcsó, biztos lenyúlják a miénket. Ti meglékelik? Annyira nem emelkedünk, hogy milyen olcsó ahhoz képest, hogy mennyire nagy. Na, esnek a szlovénok, van tengerük. Nagy csinnadatrával bejelentették, hogy most itt védett árvon. Máshol piaci alapon olcsóbb. Akkor lehet, hogy valamit elrontottunk itt, nem? Hát igen, mondjuk az nem segít, hogy nem jön olaj az országba. Azt igen. Kell mondjam, az így azért nem segít. Lett volna idő diversifikálni, de hát egyszerűen nem volt rá lehetőség. Nem, muszáj volt még nagyobb kitettséget csinálni az oroszok felé. Egy háborúban lévő országon keresztül, Ádám, ezt másra nem lett. Tehát az egyetlen kormányozni képes erőnek ez a jó döntéshez származott. Érted? Na, jó van. Még a paláver, amikor kiszálltunk a kocsiból, az volt az utolsó telefonál, azt mondta, hogy hát ha nyer a 10 a párt, akkor itt olyan lesz, mint nyugaton. Jaj, hát nem kell jobban győzködni engem. Igen, ezt azért felkaptuk a szemöldökünket, hogy ez elképesztő, hogy... Ahova kimenekülnek a magyarok? Kovács Pista Géza betelefonált, aki életében nem ment át még a magyar határokon, vagy sőt, valószínűleg a falu határon se, és eldöntött, hogy ez nekünk nagyon rossz lenne, hogyha lenne, mint nyugaton. Ok. Az átlagfizetés? Ő elmegy szavazni. Csak szólok. Jó, van ez így. Még a választás között elvereznék a MÁV Debrecen székházát. Még ez felújítva olyan jól látom. Nem? Ez nem olyan lefingott, mint a általában egy ilyen mávos épület. Várj, mellett elmentünk most? Jó, hát elárverezik. Az mit jelent? Kell egy kis pénz. Hát ez valószínűleg azt jelenti, hogy ilyen áron arról adják valakinek. Na. Hiszen ez egy nagyon szép Debrecen fő utcáján álló épület. Mi is mehetünk az árverezésre? Lehet, hogy 10 áron meg tudjuk venni. Mit szólsz? Vagy minket nem hívnak meg? Hát 4,76 millió. Annyit azért Brüsszel még nem küldött. Ó, igen, az kicsit még drága. Még a Pressonnak azért fel kell kötni. Igen, az azért. És sok. Ebből mit fognak csinálni? Már vesz valami új vonatokat? Vagy vesz egy sokkal drágább székházat, amit a Tibor szépített? Igen. Nem, hát az már megvan, hanem azt fogják csinálni, hogy most felújítjuk a pályaudvarokat. Ugye azért adják el az ingatlanokat, azt mondják, hogy felújítsák abból a pénzből, úgyhogy megveszik ezeket az ingatlanokat a neresek, és utána a MÁV azt a pénzt visszaadja nekik felújításként. Aha. Tehát, hogy megbízza benne. Hát valószínűleg egy ilyen túlárazott felújításnál vissza is csorgatja egybe, úgyhogy igazából megint csak egy kis vagyonátjátszás volt. Hát ezt már megszoktuk. Ez jó, ilyen... szokásos, oké. Okay. Szoki. Na, Hatházi, nézzük, mit talált már megint. A Harkányban vagyunk a falu szélen, túloldalt birkák, itt meg egy hűtőház. Egy hűtőház, 180 milliót kaptak rá, már nem látszik a nyoma sem a projektnek, de mégis látszik a nyoma, mert az alapozás meg... 180 millió? A 180 millió, meg amit ott látunk között, biztos van egy különbség, ami azért átalakulhat Porsche. Egy elkezdték, aztán így ennyi, 180 millió ennyire elég a NER-ben. Mert ötszörös túlárazás van, úgyhogy igen, az ötödéig. Hát ez, én úgy gondolnám, hogy itt ez így ilyen 20 millióból megtörtént, 30 millióból, és 150 meg így a polgármester, vagy a tudom is senkinek a vityilójában randolt. Történt, meg a váza van, de ez csak akkor hűt, hogyha hideg van, ma ilyen 16-17 fokos kellemes idő van, most nem hűt a hűtőház. Lehet, hogyha pár nappal hamarabb jöttünk volna, akkor hűtött volna a hűtőház. Viszont ami van, az szobrok, emlékművek, úgyhogy azt megnézzük a szobrokat és az emlékműveket, megpróbáljuk az összeset felkeresni. Az jó, ez egy aradi vértanúk emlékmű. A kicsit mármint már ez egy, megrepett. Ez egy fa törzs. Ez meg a trianoni emlékmű. Lehetett ezekre pályázni, és ilyen 3-4-5 millió forintokat lehetett rá nyerni. Valószínűleg el is költötték rá azt a pénzt. Hát igen. Hát az obeliszkre nem biztos. De elkötötték, csak még a 90%-et megerregte. Ez itt a gulágra elhúzott lakosok emlékműve. Ez fantasztikus, hogy az emlékmű az egy ilyen, ilyen mini biznisz, hogy jó, hát a vidéki polgármesternek. Mondták nekik, hogy ez megcsinálod az emlékművet x forintért, és kb. 5-ször annyit simán lehet nyerni rá, és akkor mindenkit pályázott ezeknek. De azt mondod, hogy takta Harkányban ezek a 3-5 milliós összegek elmentek volna másra is? Hát lehet. Nem kell nekik annyit olyan emlékmű, meg aradi vértanú emlékmű? Emlékmű mindenhova kell állandóan. Ez a 56-os emlékmű. A világháborús hősöknek itt a falu szélén jutott csak el. Ez arról híres ez a falu, hogy mindenhol csak minden, igazából mindenről megemlékeztek. Csak a jövőre nincs adófizetői... pénz. A múltra megemlékezni végtelen pénzünk. Adópazarlás emlékművet is csináltunk. Nem tudom, hogy miért pont itt. Nagyon nem tartom méltónak. Nem hiszem, hogy Nem tudták már hova rakni az emlékműveket. Megtelt a falu emlékművekkel. Gondolták a hősök, 3500 fő a népesség. Tisztelet nekik, de nem túl nagy tisztelet a mostani vezetőknek. Na. Jó, hát figyelj, ez van. Meg mozgóbolt van még az emlékművek között, gondolom. Na, mi van még? Mészáros Lőrinc újabb 13,5 milliárdos közbeszerzést nyert el Lázár János minisztériumától. Hát, nem volt jaj, más. Nem volt más, Ádám. Egyszerűen mi nézték a Lázárék, hogy kinek lehetne. Négy pályázó volt. Négy pályázó? Engedtek négyet? Hát igen, vannak azok, akik arra vannak, hogy többnek tűnjenek. És a Mészáros és Mészáros adta a legkisebbet, de akkor miért nem ő nyert? Azok arra vannak, hogy többet adjanak, hogy a Mészáros tűnjön a legkevesebbnek. Jó, de a Szvijetelszki az nem ilyen NER, nem? Vagy igen? Ez nem egy külföldi? Megvan az... minden oldva. Megvan minden oldva. Minden el van rendezve. Na jó, van. Mi az, amire viszont nincs pénzünk? Pont ugyanennyi kb. Amint a Lázár most nem tudott. Fizetik Orbán kormány minden kórház teljes adósságát, új szabályokkal jön a fennmaradó 15,5 milliárd forint. Hú, bazdmeg, pedig ennek sokszorosára volt pénzünk, amikor fel kell újítani a... MNB-t? Akkor volt 100 milliárdunk aranyvécékre. 20 millió volt tapétára. De a kórház adósságára nincs pénz. Nem, Ádám. Jó. Ugye ez ilyenkor az van, hogy akik beszállítanak, azok nem kapják meg a pénzüket, és gyakorlatilag hitelre adják oda a kórházaknak. Uh-huh. Hát biztos nem arról van szó, hogy tönkre menjenek, és aztán a Mészáros és Mészáros kórház eszköz beszerző cég megkapja a pályázatukat. Azaz a hitelezők nem januárban, ahogy ezt korábban az egészségügyi államtitkár ígérte, szóval nem sikerült, okay, hanem csak április végére juthatnak a tavalyi számláik ellenértékéhez. Uh-huh. Ez jó. Ez egy jó business partner, nem? Aki így 4-5 hónapokat késik a fizetéssel. Jó, meg ez egy jó kormány. Vannak olyan tételek, amelyeket 2023 óta nem fizettek ki a beszállítóknak, miközben a teljesítés megtörtént. Azaz a tényleges adósság akár magasabb is lehet a hivatalosan közöltnél. Jó, hát akkor itt tartunk, hogy igaz, hogy csak annyit kellett volna, hogy figyelj, most az van, hogy tudom, hogy szeretné aranyvécét. Uh-huh. Most sajnos erre nincs pénz, mert ebből a pénzből az összes adósságát tudnánk a kórházaknak. Nem! Rendezni. Nem! Nem! A Somlai de... Bálint, a szegény Bálint, a Porsche-ja tegnap megunta. Jó? Igen. Szeretne egy Lamborghinit. Á. Jó? A Bálintkának. De az összes adósságot nem? Tegnap rendezni. Hívott a Bálintka, meg amúgy az Ádámkám is hívott. Az Ádámkának az a 16. Összes... Porsche-ja. Mm. Figyú, kinézett egy babakék Porsche-t az Ádámka. Aha. És most mi? Nézek a szemébe? Menjek haza, miután az a 5 milliós WC a seggemből a szart kifröcskölte, az a csúcsbidé, utána betettem a kávésbögrémet a 20 milliós mosogatógépbe, és menjek haza a fiamnak, nézzek a szemébe, hogy Ádám, nem kapod meg a 16. babakék Porsche-dat, mert most a kórházaknak kell az adósságot kifizetni. Jó, ezt... Viktor! Igazad van. Ember vagy te? Megoldják, legalább tönkre mennek is a Mészáros át. Dögöljen meg mindenki a faszomba amúgy is, nem? Meggyőztél! Aki beteg nem tud adózni. Vagy. Aki beteg nem tud adózni, ha nincs, nem adózik, akkor csak pénzt visz el. Emberi erőforrásokról beszélünk, Ádám, nem emberekről. Jegyezd meg, légy szíves. Jó? Egyébként az meg tegnap ír, vagy mai, hogy egyszerre mondott fel a Bajcsi Kórház 12 belgyógyászából 7. Hát ott az több, mint van a fele. Van egy kórház, amiben van elég dolgozó. Pedig a belgyógyász az egész fontos, hogy működjen egy kórház. Ha, igen, a beled az egész sok dolgot csinál a testedből. Jó, hát ez erre se jutott most pénzed. Jó, van ez így. Hallgassuk meg a Lázárt, Kecskemételját. Ugye Kecskemét arról híres, hogy a MNB pénzek lopása az azon keresztül is volt, ugye. Hogy van ez a sztori? Te ismered, hogy az Okosvárosra kapott a Kecskeméti Egyetem 100 milliárd forintot. És ők azt mondták, hogy aha, de itt van egy csomó pénz. Miért költeném arra, amire kaptam? Miért ne tehetném fel a kaszinóba, a filosra? Befektették egy olyan befektetésbe tolták, ami ma akkor is rosszabbul hozott, mint egy csomó másik. Igen, valami 2% vagy 1,5%-os kamat, amiközben a diszkont kincstár egy ilyen 8%. És aztán most meg nem tudják visszaszerezni sem. Uh-huh, uh-huh. Szóval minden szinten nem annyira jött be. Már most... hogyha rendesen befektették volna, sokkal többet hozhatott volna, már most több 10 milliárdot vesztett Kecskemét, még akkor is, ha vissza tudják szerezni. Több 10 milliárd, az egészen pontosan 144 milliárd. Nem, de hogyha visszaszerzik egy részét, vagy visszaszerzik, mert akkor is hát vesztett az értékéből a forint. Ja, hát a forint, igen, ugye ez 2020-21 a sztori. Igen. Na, Lázár a Kecskemétiekhez szólt. Véleményem és megítélésem szerint Kecskemét város magának árt a legtöbbet, az országban zajló verseny közepette, a városok között zajló verseny közepette, hogyha egy ilyen üggyel, ennek a tálalásával és a kedélyek borzolásával, meg a balhé fokozásával gyöngíti a helyi hatóságokat, az önkormányzatot és az előjáróságot. Mert Kecskemétváros akkor lesz szupermódon működő város, hogyha a város polgárai abban értenek egyet, hogy a város ügyeit az konszenzusra kell helyezni, az országos politika meg egy másik dolog. Nehéz ezt most megfognom, hogy mit akart ezzel mondani. Hát ugye az arról beszélt, hogy ne akadjanak fönn ezen a kecskeméti kampusz ügyön, mert ezzel csak ártanak a közbeszédnek. Mert most kampány, most ja, erről ne beszélj. Eltűnt 100 milliárd, amit felhasználtatok volna egy csomó jó dologra. Igen, de igen, inkább igen. Ne foglalkozz vele, mert legyen már vidámabb az élet. Legyen vidámabb az élet. Úgy, igen. Ja, szóval hogy itt ugye kapott az egyetem 144 milliárdot egy úgynevezett tudásváros fejlesztésére az MNB-től. És akkor itt vannak ilyen érdekes dolgok. Az alapítvány kuratóriuma, amelyet akkor Csizmadia Norbert, a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány kuratóriuma elnöke vezetett anyá, Padmé legközelebb, úgy döntött, hogy a pénz nagy részét kölcsönadja a jegybanki alapítványok vagyonát kezelő optimum. Aki amúgy Matolcsinak a rokona, vagy valami rokoni szál kapcsolódik hozzá az egyik. Igen, meg közben az MNB-ben is dolgozott, szóval ugye, nem biztos, hogy ő volt az. Nem, de... a nőnek, aminél valaki, az a lényeg, hogy rokonok valahogy. Van valami kapcsolódásuk a Matolcsékhoz. Igen, csak a polgármester nőnek van. A Padmé előtt a MNB-nél dolgozott. Tehát, hogy igen. Ő egyszer dolgozott az MNB-nél, és annál az alapítványnál, ahol az MNB adott kurva sok milliárd forintot, és utána ez az alapítvány utána azt elbaszta minden fasságra. Na igen, és akkor a Optima meg azt 127,5 milliárdot meg elkezdett egy lengyel ingatlan vállalatba belepakolni, ami utána nem túl jó hozamokat generált. Gyakorlatilag tizedére esett a részvénye, vagy nem is tudom, mindjárt megnézem. Na, és akkor erről ne beszéljünk, jó? Azt mondta Lázár, hogy erről ne beszéljünk, mert ez rossz. Ugye a magyar állam azt mondta, hogy jó, eltűnt ez a 127,9 vagy 5 milliárd. Kifizettem újra a Kecskeméti Egyetemre, hogy építsék meg. És szerinted ki kapta meg? Szerintem a Mészáros Lőrinc. Hurrá! Van egy taps, meg ilyen konfetti lófaszolás. Persze, hát elloptunk 127 milliárdot, és utána azt megint a Timi kifizettük újra a Kecskeméti Egyetemnek, hogy most már akkor a Mészáros építse meg, légy szíves. És most már megfogja? Hát én nem tennék rá nagy pénzt, nem úgy, mint ugye a Padmé meg az Optima, hogy itt ez így megvalósul, vagy hát én nem is tudom, főleg ugye... És akkor és ilyenkor az van, hogy jó, de eltűnt 127 milliárd, az ami lesz? Ne beszéljünk róla. No, mindegy, most itt van új, de hát az is a mi pénzünk. Hát törődj vele. Itt van megint. Kifizettük. Tessék, paraszt, igazából te fizetted ki. A Viktor kifizette, jó? Igen. Mint amikor az Elios, ugye? Úgy vannak ott a fizetések, hogy jó, hát, tehát aranyos Viktor, eltűnt az a pénz, és adott újra. Hát jó, de mi van azzal, ami eltűnt? Halló? Adott. Halló, mi van azzal az eltűnt? Ne. Abból az Ádámnak lett Porsche-je, jó? Meg Andrássy úti háza, meg a görög háza, meg a dubai háza, meg New Yorki háza, meg lakása. Na, lehet szavazni a Fideszre szépen. Takarodjatok szavazni a Fideszre, Orbán Viktor megvétiteket a háborútól, jó? Jó, de mi van a... Jó, hagyjuk. Istenem, jó dara, jó ez nem, a dara, amúgy mindjárt lájlott. Nem tenne föl ilyen kérdést. Na, megnézzük Benjamin Netanyahut? Nem. Elkezdte az irániak azt mondani, hogy megölték, és most már egy hete próbálja bizonyítani, hogy ő él. Mert kijöttek róla a videók, és állandóan hat ujja volt, meg eltűnt a gyűrű a kezéről így mozgás közben, és akkor azt mondták, hogy az AI. Igen? Igen, ami mondjuk hát jogos. És erről már cikkek és szólnak. És most arra próbálja bizonyítani, hogy jön nem AI? Először a közélet? Igen, itt mutogatja a kezét, hogy most egy ujja van. Volt egy, az, akkor már nincs is ebben a cikkben benne, volt egy ilyen valami kilátónál egy beszél két nővel, és akkor így elindul a keze, így rajta a gyűrű, és amikor odaér, akkor ott már egy magyarázás, már nincs gyűrű az ujján. Ez nagyon izgalmasan, hogyha a Netanyahu úgy halott egy hete, és ilyen AI Netanyahu úgy jár mindenhova, az meg ilyen videókon, hogy amúgy él, de valószínűleg nem, azért most már csak kiderült volna. Hát nem tudom, nagyon érdekes, hogy ez, itt tart a világunk, hogy a vezetőknek bizonygatni kell, hogy élnek. Igen, amúgy ez egy... És nem egy AI videó van. Egyébként ez az AI, nem tudom, korlátozásra is egy jó vita lehetne, hogy amúgy ez most egy kicsit kezd túlzás lenni, amire képes az AI, és amennyire ilyen dezinformációra lehet használni. És hogy áll a Trump háborúja? Nagy-Britanniát ekézi, hogy micsoda jó szövetség volt régen, de most már nem azok. Most már nem segítenek. Nem. But we will remember. We don't need people that join wars after we already won. President Donald J. Trump. Szóval, hogy ott nyavajok, hogy nem segítenek neki a hormozi szorosnál. De hogy nem is kell a segítség, mert már nyertek. Meg hülye balfasz angolok. Na, ez mikor volt? Március 7-e, na, 7 napra rá elkezd nyavajogni, hogy amúgy bazza nem segít senki. Indítottunk egy háborút, amit... amiről nem szóltunk senkinek. Igen. Bedöntöttük az világ olaj, meg most már LNG szállításának a negyedét. Próbáljuk kiprobbantani a világháborút, miért nem csatlakozik mindenki? De azután, hogy amúgy egy éve folyamatosan a NATO ekézem, az EU-t ekézem, vámokat szavok ki mindenkire, ugatok mindenkire, hogy hülye mindenki, és amúgy miért nem segítenek nekem egyébként ezek a hülye idióták, akiket amúgy egy hete elküldtem a picsába, hogy csak úgy jöttek háborúzni, hogy már megnyerte az Amerikai Egyesült Államok. Utána már tudnak háborúzni, előtte nem tudtak. Hát nehéz, nehéz. Itt meg már nyavajok, hogy hopefully China, France, Japan, South Korea and UK and others are affected by this, és akkor majd küldnek hajókat, hogy... hogy a szorost azt be tudják védeni. Igen, a Kína az mindenképpen kéne szálljon, csak azért... Hát de Amerika mellett. Azt megnézem. Valószínűleg a következő egy évtizedekben szerintem a Kína-Amerika háború lesz, amit így a Kína-Amerikai robot kutya háború? Hát igen. Hát, reméljük, nem jutunk el oda. Ez nem lenne jó. De az itt akkor nem hiszem, a hogy látni fogom mostanában azt, hogy Kína meg Amerika egy oldalon harcol. Hát igen, főleg, hogy a kínai hajókat átengedik a irániak. Ja, és Európa meg folyamatosan mondja mindenki, hogy hát Donald, fuck you, nem segítünk erre most nem segítünk. Mert nem segítünk. Egyébként lemondott egy CIA igazgató. CIA igazgató. Igen. Ő azt mondta, lelkiismerettel nem tud már beleállni, és hogy kicsit azt mondja, hogy Izrael bele bullyingolt a Trumpékat ebbe a háborúba. Hát a Trump erős, ő nem hallgat. Izrael, vagy azt mondta nekik, hogy Trump, itt vannak ezek a fájlok. Igen, hát az nem. Inkább azt mondta, hogy ha nem jössz, akkor gyenge vagy. Egy gyenge vezető vagy. De egy valamit elfelejtenek, hogy aki nem akar háborúzni, az buzik! Egyedül vívja meg ezt a háborút, te meg ilyen gyenge vezetőként nem szállsz bele a háborúba, és akkor azt mondta Trump, hogy na, én erős vagyok. Erős. Nálam van az erő! Erő! Megyek háború én is. És akkor bebizonyítom, hogy nem fog nekem a Netanyahu ilyeneket mondani. Én is erő vagyok. Tessék. Irániak ezt rakták ki. Ezt a videót erről a háborúról. Igen, propaganda videó, de közben amúgy nem kevésbé propaganda. Úgy érzem, mint a néha az amerikai. Epstein fájlok. Mondjuk az Lorelei Epstein. Hát ezt már. Amúgy nekem egyáltalán nincs hang. Meg a tiédet hallom. Igen, itt hát volt ez a ügy, hogy valami lányiskolát lebombáztak. Igen. Amit még nem tudtak megjegyezni, hogy ki volt ott a több. Ugye Izraelre fogták, de közben az a térség, emléltek, ahol lebombáztak azt a lányiskolát. Hát nem is az Amerika bombázta. Meg egy Tomahawk rakéta volt, amit azért nem lehet venni a boltokba. Illetve az amerikai hadsereg elismert, hogy ők voltak, és a Trump azt mondta, hogy nem tudjuk, ki volt. Aha. Szóval, hogy így egymásnak is ellent mondanak. Ajánlom a Last Week Tonight-ot, abban volt erről szó a heti részben, és ilyen sajtótájékoztatón így szembesítették ezzel a Trumpot, és akkor I don't know what... Össze-vissza beszélt már. Hát itt amúgy innentől jön a propi része, hát szerintem. Igen. Nagy bosszú. De hogy a Lego Epstein az kemény. Ja, úgyhogy mondják azt, hogy eddig ugye Izrael szerintem valószínűleg minden amerikai elnököt megpróbált befolyásolni, hogy ezt a háborút lépje meg, de végre találtak egy geci hülyét, úgyhogy sikerült is ezt meglépni. Na, úgyhogy jó lesz szopás. Mi lesz a következő? Hát kurva drága benzin és gáz. Nem, akkor még lesz azért háborúja, nem? Kubával. Kubára azt mondta, igen, hogy ő azt semmit akar, bármit lehet azzal. Meg Grönlandot is megszerzi. Ja, igen, húsztizik a NATO miatt, de amúgy egy fél évig fenyegettek Grönlandot, hogy megszerzi. Még megszerezheti, még nagyon sok ideje van. Ez az első évenek az embernek. Ez hosszú évek lesznek ezek még itt Trump-al, basszus. Jó, hát ez van. Ilyen a világ. Ez van, ezt dobta a gép. Magyarországon kilopnak belünk az utolsó fityinget is, és közben ilyen pelenkás agyhalottak meg háborúznak közben. Hát igen, akik nem tudom, az új iráni vezetést, azt ugye most a fia, azt még nem ölték meg a fiát, vagy igen. Nem, de arról meg az a hír járja, hogy Oroszországba kellett vinni ilyen, nem tudom, műteni, meg faszom tudja mit, mert hogy elvég az őt is lebombázták, és minden baja van. Sőt, amúgy olyan, és ez egy, faszik, azt még megnézhetjük, mert fölrippent az a hír, hogy homoszexuális az új Kamenei, és akkor ezt konkrétan ott a Fehérházba így rákérdeztek a Trumpnál. Így megkérdezték. Na jó, ezt most 3 perces időben nem fogom megtalálni, de így rákérdeztek, hogy az igaz az a hír, hogy meleg a Supreme Leader. És mit mondott Trump? Nem tudom, meg kellett volna nézni. Mindegy. De alapban milyen de szürreális a... bazdmeg. Ül ott a Fehérházba asztal mögött, és arra kérdezi az egyik riporter, hogy tényleg nem mondtam ilyet, mielőtt még nem tudom, valami sejt felrobbant engem. Ez a világ, ez tényleg egyre szürreálisabb. Ez a világ nem lett érthetőbb. Az, hogy ilyen AI Lego videók vannak, hogy mi történik a háborúban, és hogy ez kiadja Irán, és közben meg Amerika, meg a másik baromságokat tolja. Szóval ez tényleg, hogy így régen úgy érezted, hogy így vannak az államok, nekik van egy ilyen szint, ami alá nem adják, és van az internet, ott mémelnek meg minden, de hogy ez így elválasztható volt a kettő, hogy így van a politika mocskos meg minden, de hogy így legalább próbálják eljátszani azt, hogy ők fennköltebbek. Próbálják eljátszani, nem azt mondtam, hogy azok. De hogy most már teljesen összemosódott, hogy pontosan ugyanazon a szinten van a politika, mint a... Sőt, azon a szinten van az a legszorúbb, hogy még csak a humor is szar benne. Igen, szóval most már néha az internet magasabb szinteken van, de amikor a Trump ilyen AI videókat oszt meg ő is, hogy nem tudom, így fossal bekeni az egész New Yorkot, akkor így komolyan, most már itt szerepcsere lett. Csak az a baj, hogy a hatalom meg ott van, szóval. Így, és az egész így összemosódik. Ember legyen a talpán, aki ezt követni tudja meg, aki ezt annyira nagy az információs zaj, hogy már az ember nem tudja, hogy most pontosan hova kapjon már. Köszönöm, Ádám. Jönnek a drága energiára, jó lesz oroszoknak, kínaiaknak, most nem tudom, lesz olaja, mert minden szétlő Amerika, amit... Végre megszabadulunk az Orbántól, és világháború lesz. Az Isten verje meg ezt. Tényleg ennél átkozottabb dolgot nem tudok elképzelni. Na majd a mittör megoldja, nem? Jönnek a nagy demokraták. Nem tudom. Az a baj, hogy nem úgy tűnik ez a világ, hogy most majd megoldódik, és jobb lesz, hanem minden évben egyre szürreálisabb. Egyre crazybb. Ez egy crazy világ. Ez egy nagyon crazy világ. És jön rá az AI. Na, hát, ez most egy lehúzós rész. Tegnap dumcsikáztatok a Nórával, ilyen jó mindenféle ezotériáról, most akkor tessék, itt van. Meghalunk, nagyon bolond dolog lesz minden, drága lesz minden, nem kell ember, mert az AI megcsinálja munkátokat, de cserébe Magyarországon elloptak mindent, amit... Remélem, hogy most csúcsosodott ki a populizmus, és... lehet, hogy egy kicsit visszabillen. Olyan lesz, mint a tűné, vagy kardokkal fogunk már csak harcolni ezután. Az is lehet. Megtanultuk, hogy a technológia az nem vezet előre. Hát valamelyik nem annyira. Valamelyik ága nem annyira. Jó, hát holnap már Szegedről jelentkezünk, ott fogunk beszélgetni. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Holnap időben leszünk? Igen. Nem, élőben lehet, hogy 9-kor fog kezdődni. Igen? Aha. Azt azért mondjuk be. Ja. Na, akkor hivatalos, 9-kor kezdődik. Még jó, hogy eszünkbe jutott szólni, mert az szomorú lett volna, hogyha lemaradtok erről a vekengésről. És mire ezt meglátjátok, kiment egy új fókuszcsoport epizód, amiben végre nem a politikáról beszéltünk, és kipróbáltuk ezt is a Csabával, úgyhogy nézzétek meg azt is kicsit a lelki dolgokra. Az internet, megoldottuk az internet lelki problémáit. Jó érzés volt egy kicsit másról beszélgetni. Persze, két primitív cis-hetero. Hetero, már amennyire szóval. Na megint a fehér férfiak megfejtik az emberi lelki. Most mit csinálják, nem te blackface-t nyomják, és akkor jobb lesz. Jézus, amit te is mondjam. Netflixre nem mehet ki az adás. Ja, úgyhogy ennyi. Kösz szépen, holnap találkozunk.